зула черевички з Праги. Тепер вона готова була стати до двобою з будь-якою столичною каралею. У неї була величезна перед ними перевага. Її кохав Арсен, а їх нещасних – ні. Машина, недовго покружлявши вуличками, під'їхала до жовтневого палацу. Будівля вразила її мармуровою підлогою, червоним оксамитом завіси і такого ж кольору м'якими кріслами. Безліч люду, і молодого, і статечного. Арсен посадив її разом з іншими учасниками тернопільської делегації і кудись зник. Розпочалася зустріч. Промови одні нудні, а інші ще нудніші, змінювали одна одну, і раптом слово надається Арсену Арсеновичу Корнацькому. На трибуну вийшов Арсен. Він говорив начебто про те, що усі і так, як усі, але й не так. Кожне вимовлене ним слово западало в душу, принаймні Софійну, і вірилося, що це щира правда. Пропагандист повинен переконати слухача у перевагах радянського ладу, використовуючи приклади із добре знайомого людям повсякденного життя. Наша радянська дійсність – його чиста, чудова російська мова лилася і лилася. Все було зрозуміло. Так добре і так гарно. Може, це тому, що говорив саме Арсен, а вона вірила кожному його слову назаперечно. Який він розумний! Як переконливо він говорить! Який він гарний у своїх окулярах хамелеон, білій сорочці і темно-сірому фінському костюмі. Їй хотілося гукнути на весь зал. Я люблю цього чоловіка, і він любить мене. Який він тактовний. Як вона була вдячна йому за цю ніч. Інший би скористався її сп'янінням, а він... Ні, він справжня радянська людина. Арсен закінчив промову, вийшов у зал і сів поруч із Софією. Всі вітали його. Софії здалося, що і її вітають також. Коли всі заспокоїлися, Софія знайшла Арсенову руку і міцно її стиснула. Тобі сподобалося, Софійко? Я так пишаюся тобою, любий. Звідкіля не взялося це уже так звично проказане «любий». Ніби все між ними було мовлене. А я дивився тільки на тебе, кохана. А хіба ти мене бачив? З власного досвіду Софія знала, що світло прожекторів робить зал темним, і зі сцени нічого не видно. Правда, це був не концерт, тому світло в залі не вимикали. Я тебе бачу навіть у темряві. Арсен міцно стиснув її пальці. Сьогодні його день. Він переможець. Арсенку, ти був просто прекрасний. А голос, а дикція... Софієчко, не лезьте мені. Не так вже було чудово. Арсене, враз спитала Софія. А чому всі доповідачі говорили російською мовою? Це ж врешті республіканський, а не всесоюзний зліт. Арсен подивився на неї так, ніби вона сама заговорила щонайменше китайською. Софійко, а якою мовою ще можна проводити такі зібрання? Та ж російська – це основна мова нашої країни. Ми йдемо до того, що скоро всі мови будуть використовуватися все менше і менше –